เฮ้ยเจ้าเลยน้าตรงไหนเนี่ยเป็นเว้ยหมดตัวก็อ๋อเป็นเว้ยแต่เสร็จแล้วคนตัวละตีนั่นเป็นที่หมดแล้วกว่าเฮ้ยรู้บ่ว่าเดี๋ยวกูจะพิเศษตัวละยมุนดีดาดีกว่าดีกว่าเฮ้ยว่าดูใจอะไรอ๋อเป็นเว้ยสุดแล้วกว่าเว้ยบ้าตาลูกกะละกะได้สู้หน้าจังเลยกะแล้วเม็งกูไอ้ใจจําเม็งรู้กว่าเดี๋ยวจะเตะหลอกไปจ่ามาบ่กว่าเม็งง้าเปี่ยวอยู่ตากว่าตะไงล่ะ ถ้าลูกเชียงกูยอมมาเว้ยรู้แต่ว่าเส้นนี้ลูกมาดัดแต่บ่รอนี่ตะจิ้งสู้มึงมุล่ะว้าเว้ยบ่ได้นี่ตันเจอาจองนี้เนาะยอยอราดูเลยตะญาลูกทุกข์มาเนาะเนาะต้องมาเนี่ยจริงๆเลยเต็งอ่ะซ้อมเมียนชิงๆสกาวกูเชียงๆเปียวเนาะงาหนุปัญญาเนี่ยปัดตะยิงกูกูกูบ่าอีเช้มมันไม่ใช่ดูรู้อยู่ซะทาไปมั้ยบดุสอก็มาคันนามกูกว่าเมงาบ่มาหนุปัญญาเนี่ยปัดตะลูกนอกซ้องสอก็จะไม่ผิดป่ะ ไอ้เหี้ยหลุมมาวะอยู่อ่ะตีไว้เนี่ยอะตูยัวก็นี่อยู่แต่ทิ้งสู่ได้อย่างเมียอ่ะเช็ดกวนมาซุโลပြောล่ะวะบ้านี่ทิ้งสู่นี่อยู่เนี่ยงาบาเมียทุรุเลยกว่านี่เฮ้นี่ขนาดนี้นี่บ่าวฮะเฮ้นี่ขนาดนี้วะ ผิดจริงโหลเลยบัดเตยโหโหโหลิโหโหยัวหลูจ้ะเองญูก็ตีไว้เนี่ยนินทะชิ้นสู่มุโลสู่ ဟုတ်တယ်လीအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဟော ဟိုဘာမှတော့ဖြစ်ပါဘူးဟိုငါလဲလीဟိုငါလဲဆိုကျင်လို့ပါဟာဖြစ်ပါမလားဘတ်တေးရင်နင်ဆိုရင်ယွာကလူတွေကကြည့်ကြောင်နေဟာဖြစ်ပါတယ်ဟာငါကြင့်ထားပါလေဟာရင်တော့လို့မဟုတ်တော့ပါဘူးမယုံရင်ခုနင့်ကိုငါဆိုးပြမယ်နင်နားထောင်မလား နေပါစေဘတ်တေးရင် งานน้ำไม่ท่องจริงมาบุเกงานตั้วไหมฮะจอจายีขั้นน้องจ้ะเนี่ยเอาไหมอันนี้นี่บ้างนี่บ้างนี่เลยขนาดนี้ว่ะโหนี่น้ำไม่ท่องจริงเลยดิงานส่งไปแล้วว่ะอูได้แม้งานกูตะคุกกูนี่ว่ะเนาะๆๆนี่เกบากูนี่ยังมาเลยเปียวโหမျိုးကตีไว้เสียอูลิงานทะชิ้นสู่เปียวไปบ่เนาะเนาะอืมคิดแต่บาเตยนี่ทะชิ้นแลไม่ไต่ท่าไปเนี่ยผิดป่ะมะล่ะ ใช่ป่ะดิฮะนิงาเลยงาตรุเนี่ย ကဲအောင်ဆုံးမှာပေါ့ဟာအာငါလည်းမပြောချင်ဘူးဟာနင်ဆိုရင်နေ့ဟာနေပဲပြောပေါ့ကဲငါသွားမယ်ချွတ်ရောက်လာကြတဲ့အပရိသတ်များရှင်မက်ဒလင်ခေဆိုးရေးဆက်ပြီးကျမတီးဆိုးမဲ့တခြင်းလေးကတော့လှိုင်းနေဒီကတန်ငါတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာစင်ကြပါရှင် ဒီလာနေဒီကျော်မဝိုင်းရှာတဲ့ကိုတငါရဲ့ဟောဒီလီကိုရင်မကိတာပိုက်ကိုချလို့နေလို့တော်တယ်လိုင်းကောင်းလူကိုလူတို့ရဲ့တော့မှန်ထတာရိုက်ကုန်လာပြန်ဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာနေဒီလာ ยอเสร็จแล้วตอกจ๋าล่ะยินล้วยแล้วสิแหละตอกจ๋าล่ะเอาอำนาญมาเนี่ยหลูราชิไม่เปล่าเนาะโอเคยาบาเลยสิบาเลยจีซูเว้ยเปียโหดาเพียงจนเราบาลุไปเอาเหมือนโหอำนาญเลยเนาะเสียโหๆเสียอย่าตอกมาอย่าบ่ไปเอาเนาะเนาะก้าวหน้าเลยเปียเปียอีไม่ติมาตาผั่วไปอยู่แกเนาะฮะอ้าวหน่าเลยเปียจิไหนบ่เลยเนาะอ่ายาบาเลยเสียยาบาเลยถ้าจนเราตาวันท้าบาโอเคเสียรู้ว่าเอ้เด้จนเราก็ยัวกันมั้ยเก้จนเราว่าไปไม่เนาะเสียเฮ้ยเอาเนี่ยกูมาด้วยล่ะดีไว้นํามาปัดไอ้กัดนี่ท่านี่ก็วินชုံးมาทีเนี่ยกว่าน ี่บาดีกว่าดีกว่าสมมาออกก็นี่วายมีออจ๋าล่ะ เฮ้ตะกาจี้นี่ดีกว่าบาฤทธิ์ลงมาสิ ช้าอ่าทีมาอะแยอะแยยอกล่ะพี่ช้า โอเคโอเค โหจนเลยจนยินนุ้ยขยาได้ถ่ายล่ะเสียเยปะเน้เนี่ยส่วนยังมั่นติยเสียรู้ตึกขาจ๋ามาซุโล เออขะเบซุโลเนี่ยอไลติดาเจซูเว้ยเนี่ยเจ ซูอ๋ออ๋ออ๋อดิมาเสีย ฮ ะโหโหผิดหน่ายเลย โอเค จนเราแลทะชินตะบุหลอกสู่ยะดิเปียนอนๆๆๆเสีย ยาวอะไรเนี่ยวิสุบอ้าวดันเนี่ยขมยตังกะบากี้เลยกี้กี้ได้บ่าอีรอจนบ่ดีอูเสียบากี้แลบ่ดีโหเลโหตึ้งนั่นโนมอมๆญุ่นโนเอโหโหท้วยโนทะชิมมือสู้จนอกုံยะเลยเสียตะล่ะอ๋อดาภิ่งโหทะชิ้นสู้เลยเปียบ่าแกขมยโหบ่าทะชิ้นเลยเสียกูเปียดีซ้อมหิมมันเลยเปียเอ้อโหเอ้อหอบดีซ้อมหิมมันเอ้ออ้าหอบดีเสียหอบดี ไอ้ดิฉิงโหจนเอาตึกไฉ่ตาอ๋อจนเอาแก่ซูเปียครับเสียอ่ะดิทะชิงอ่ะนี่กีตะเนตันเสียกูซ้อญญีย่ามะล่ะอ่าหุบกะเดตะเสียเสียเปียวเด้เปียอ่าดิทะชิงโหจนเอาตึกไฉ่ตาอ๋อเอ้แก่เปียตองมาแล้วเปียขะเหมียอะเล่ซ่องมาล่ะติมาตีอ่ะอะอองเป็ดโหลยะเนาะต้องมามาเนาะขณะนี้ขณะนี้นะอ๋อๆโอเคโหจนเอามาเปียวเด้บ่าวเสียเอ้กูอะเล่จะดูก็တော့ขะเหมียน่ะนะจนเอามาบัดใต้มาโหอูซูแม้ทะชิงอ่ะดีซ้องหิมมา ดีซ้อมให้มาทะชิ้นผิดไปดิโซเมตูก็တော့มองบัดติ้งผิดไปนะต้อตาสินจิจ้ะดีซ้อมหิมันคาญอกเปียนลีญินโซเรเอโกยิบะจ้ะเอ๊ะจะรอเปียรอมาอยู่ดิอามีมงมงมาไก่จ้ะดูดิน้าท่องดิเฮ้ยพี่มาจ้อไล่ งาตะชิ้นสู่ดาบ่ผิดโหลเลยกว่าเห็นมิ้นน่ะสอกาล่ะเมียพี่เนาะงาตีไม่คันไหนเนี่ยแม่อําเภอเนี่ยเมียตะมาตั้วเดียวฮะบ่ป้อเลยกว่าดีกว่าหลุซะกะน้าไม่เอาชินแม่อําเภอเนี่ยเมียตะมาตั้วเดียวโหลแกชินล่ะแกเปียงกว่าอ้าวงาตีโจไลโหใช้ผีโหมาโหมาเปียดิเปียดิได้ๆๆๆ มองบัดเต้งอภามีอุตองอแท้19นาทีเนยะหมอบีมิ้วเนี่ยเตยกงจี้หว่าเตยคันมองบัดเต้งดิหลูตออู้อาโกที่ไล่ยောက်ย้ายแน่หมู่เนี่ยตูตออู้อิหลูเมงลาปวยတွင်ยุ่ยยุ่ยเตเตဖြစ်စီတော့ဘာသာရေးနှောက်ရှက်မှုတို့အတွက်အလုတ်ကျန်းနှင့်ထောင်တန်သုံးနှင့်ကြခံစေ လူလေးမောင်ပါတဲ့ခင်ဗျာဗမင်းဗာမှုနဲ့ထောင်ကြတာလေကွာဟင်လူရိုက်မှုဘာသာရေးနှောက်ရှက်မှုတွေအပါရင်ဟိုမင်းဟာကလည်းမြလာကြီးလားဗာသာရေးဆိုတာမနှောက်ရှက်ကောင်းဘူးလူလေးဗာသာသာသနာကိုနှောက်ရှက်စော်ကားရင်ဖះစော်ကားတာနဲ့အတူတူပဲကွဖះစော်ကားတဲ့သူဟာလောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဖះစလုံး อโจยุ่งเด้กว่ะจนก็อบ้าถิ่นดูบาตาอีตะตะสอกะหล่าหมอบ่าวบ่าเองอืมๆๆจนวาทนาอ่ะหลู่เว้ตะคู่ก็ตีไว้มาจนตะชิ้นทวาสุเลยนี่บ่าเองไอ้หลู่ตะชิ้นทวาสุโรมาตะแต่ไสๆแม้ไอ้นี่อ่ะจนตะเป็ดตะฉิ่นนี่อ่ะเมนลีเดียวกว่าเลยตะชิ้นสุเลยนี่ตูสุรติไล่จ่าได้เล็กขุตันนี่บ่าเองญานบ่เส้บ่าเว้ยหุล่ะเปียวบ่าวกว่ะจนจ่าเหรอลิจนตะชิ้นลีตะบุสุอ่ะบ่อยีอยู่ตีไว้เสียริโอ้อย่าเว่ต่ โอจาเลยเสียจาเลยไปจนเราดีมขันในนั้นเนี่ยย้ายไล่มีละ เอ๊ะแต่เน ี่ยอะไรเนี่ยคุณทองต้องเนี่ยพี่เบ๊กขันยาละไปบ่เ อ๊ะบ้าเลยไม่รู้ไปมองปัดเองไม่รู้ไ หมเนี่ยบ้าสู้โดนไล่ตีวันก้อนโดนไล่ဟုတ်ပါဗတ်အစူဒီနေတိုင်ကျွန်တော်ကိုတင်ပြပါလားဗျ။ No no no ဗတ်။ အေးမတင်ပေးခင်အပအကြောင်းလေးမင်းနည်းနည်းသိအောင်တော့ပြောအောင်မယ်နော် ။ဟုတ်ကဲ့ဗတ် ။အဘတို့ကဝါသနာရှင်တွေစုစည်းတည်ထောင်ထားတဲ့တီဝိုင်းတွေတခုရှိ ဟုတ်လား ။အေးအဲ့ဒီတီဝိုင်းမှာအဘကခေါင်းဆောင်ပေါ့။အ ို း တနေ့မှာတော့ကွယ်မင်္ဂလာဆောင်တခုအက်ခံပွဲမှာလာငားလို့တွားပြီးစူကြတီးကြမှုတ်ကြပျော်ကြတော့မှာ။ 哦抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀 抓 呀抓呀抓呀 抓 呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀 抓 呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀 抓 呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀抓呀 ူလည်းလှုပ်ရှုပ်နေမှာပေါ့ ခေကမြတ်မငါကတွားခေါ်ဆိုတွားခေါ်စမ်းကိုဝိုင်းနဲ့ဆက်မတီးနဲ့အားလုံးရထားကြတ ီးဝိုင်းမှာလေကွာလူစီတော့မတီးဘယ်စိတ်တီးမလဲကွာ အော်ဦးခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆရာခဏလောက်လာပါတဲ့ ဟာကွာဒီမှာအဲ့လေကများတို့အဲ့ခံရတာလက်မလဲရတဲ့မင်းတို့တီးဝိုင်းကချက်ကိုချက်တော့တော့တော့ အ ညမပါတဲ့လေကွာ ဟောမလာတဲ့အပြင်ဟောက်တောင်ထွက်လိုက်သေးတယ်ဆရာ ဘာကွာဟုတ်လို့တယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ ်အေးမင်းဒီမှာနေအမှုပညာစော်ကားရင်အောင်သူကကောင်းကွန်ခံတတ်တဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးကွာအေးထောက်မဟုတ်ဘူးကျွန်းအောင်ကြက်ခံရတယ်မင်းပစ္စည်းတွေသိနေတော့ဟုတ်လား တီးဝဲရလေမတီးကြမစူကြဘူးလားဟာဟုတ်သွားတယ်ပရိသတ်တွေကအဲ့ခံနေရတာမေ့အောင်နေတယ်တီးဝဲရှာလို့မင်္ဂလာတချွေးလေးပါလေလှုပ်ဖုံးရ ဗျာမင်္ဂလာတချင်းဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လေကြောင့်လူစီရင်ခင်ဗျားတို့ကစိုးကြတိတ်ကြမှာပေါ့ဗျာ ဟဲ့လူခင်ဗျားသားမင်္ဂလာဆောင်မှာအမှုပညာသမားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့စော်ကားလာဟင်နှိမ့်လာလာတဲ့တူလာပြောသားမအောင်က ြဒီမှာကုန်တီးဝဲဟာငွေပေးငှားရင်ငွေရက်တံဖို့ချီအောင်တီးရမယ်စိုးရမယ ်တီးရတယ်စိုးရတယ်ရေးကြတယ်ဆိုတာဘဝအသိနဲ့ခံစားတွေ့တော့ပြီးရည်သက်တဲ့တချင်းကိုရပါမြောက်အောင်လင်ငါကျွဲအောင်ဖန်တီးထားတာလေ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ ။ဩဘာဖြစ်။ဒါဟုတ်ဂိနပညာရှင်တွေကပင်ပင်ပန်းပန်းမြူးမြူးကြွားကြတီးလှလှလေးတွေနဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးတာယာအောင်စက်တည်ရှိအောင်သီကားအောင်တီးမှုတ်ကြပါမယ်။ကာယကံရှင်တဲ့ပြိတ္တကအရေးတော့မလုပ်ကြဘူး။စားကြပါ၊တောက်ကြပါ၊လာကြပါ၊ပြန်တော့မယ်။ဟီဟီဟီနဲ့ဥခေါ်တောင်းနေဖြစ်နေတော့ကျုပ်တို့ရဲ့အမှုပညာရတာတွေကိုစော်ကားတာနဲ့အတူတူပဲဗျ။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ပြန်မယ်။မတည်နိုင်ဘူးဗျ။ပြန်မယ ်။ဒါဆိုကျုပ်ပြေးခွဲငှားကဆရာပြန်ပေးဖို့ဗျ ။ခမရဆရာကကျုပ်တို့လမ်းစိတ်တောင်မရှိဘူး ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ငွေပြန်ပေးမပွေးရင်တော့တက်ဆရာကိုတိုက်မယ်ဒါပဲ ။ဩတိုက်မယ်။ကဲတိုက်ရုံပါတိုက်ရုံပါ။ဟာဟ ာဆရာလုံးမယ် တိုက်ရုံပါ လုံးလေဆရာခါလုံးကုန်ငါဒုက္ခပါပဲ။ เออအဖြစ်ကတော့ဒါပါပဲကွာဒါနဲ့အဘလည်းထောင်ကြခဲ့ရတာပဲကွဩ ဩဩဩဩဘာအဖြစ်ကကျွန်တော်တောင်းမှရင်နာစရာကောင်းလာပါလားအဘကြီ းဒါပေါ့အဘတို့ရင်းနေစိုးနေတာကိုလူတွေကအမှုပညာလို့မထင်မှတ်ကြလမ်းဘေးကလူတွေစိုးကြတီးကြရင်တော့ရက်ကြည့်ကြပိတ်ဆံထည့်ရသေးတာပေါ့ခုဟာကပလက်ဖောင်းဘေးကဝိုင်းလောက်တုံတန်ဖိုးမထားတော့เออแค่ตาบ่ลูกดิ ဟုတ်တယ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်อืมကျွန်တော်တို့တော့มาတော့လी อื มအဲ့ဒီလိုမရှိကြဘူးဗာဘာလို့မြို့มาတော့ပြောတတ်ဘူ းเ อဘာရဲ့ကျွန်တော်တို့တော့มาဆိုရင်အစိုးတော်တွေများလာရင်လीမိတ်ဆက်ကြထမင်းကြွေးကြလက်ဖက်ကြီးခေါ်တိုက်ကြနဲ့ เอเอ အစိုးတော်တယောက်နဲ့များလမ်းအတူတူသွားရတဲ့စကားအတူတူပြောရတဲ့ဆိုရင်နီးမြင့်လိုက်တဲ့ဘဝင်ဗာရဲ့ကြံတဲ့လူနဲ့တော့အဖက်မလို့တော့ဘူ းเอသူတို့လိုလူတွေကြတော့လဲအမှုပညာသမားတွေကတန်းပြီးတန်ဖို့ထားလိုက်ရတယ်အမစောကားရမနော်လူလေးအမင်းလဲအမှုပညာကိုတန်ဖိုးထားရင်အဘအခြေခံလေးသင်ပေးမယ်နော ်ဝမ်းတာလိုက်တာအဘရင ်အခြေခံအစစီးဝါကတဲ ့ဟော အဲ့ဒါပြီးတော့မှပတ်ပြိုယိုရရဘောလေတချင်းကြီးတချင်းကန်တို့တချင်းချင်းတချင်းချင်းလေကားများလို့တက်ရ ဘာကြီးကျွန်တော်တို့အဘနဲ့ခွဲမသွားကြတော့ဘူးဆက်ပြီးတော့ပဲထောင်ထဲမှာနေကြနေဗျာဘာနဲ့ပဲအတူတူနေကြတော့လဲ ဘယ်ဖြစ်မလဲလူလေးရဲ့မင်းကဂနစ်နှစ်ဖန်လွတ်တော့မှာကွာအဘကနှစ်ကြံသေးတယ်လေ ဟိုးတချင်းဆိုတာတက်မယ်ဆိုလို့ကတော့လေအဘထောင်ကလွတ်တဲ့နေကြမှာအဘနဲ့အတူတူကျွန်တော်လည်းထောင်ကထွက်မှာပေါ့အဘရဲ့ မဟုတ်ဘူးလူလေးရဲ့မင်းထောင်ကလွတ်ရင်တောင်းကလာပမှာအဘတစ်ဖက်မောင်မြတ်မော်ဦးစီးတဲ့မျက်လင်းကိုအပွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကိုသွားမင်းဘဝအစအစအစဉ်ပြေရမှာပေါ့ကွာကဲမင်းလည်းအိတ်တော့နော်အိတ်တော့ ဟုတ်ကဲ့ပ ါ ကျော်လာရေးဘာသိတယောက်လဲထောက်ကြသွားတာလွဲ့တော့နီးနေချင်တယ်ကွာခုကျော်လာရင်တော့ကိုဘိုးစိန်တို့ဘာတွေများပြောနေကြရလဲအာဘာသိကြီးအကြောင်းပြောနေတာပါနင်းယူရဲ့အခုနင်ဘယ်သွားမလို့လဲဟာလက်ထဲမလဲဆွဲခြင်းနေအိတ်တွေနဲ့အော်ကျင်းကုန်သွားမလို့ကိုဘိုးစိန်ကျမတို့ဒီဝိုင်းဆရာစီလေးအေးညီမအတန်မအတန်လွှင့်ဖို့အတန်သွင်းရမယ်လို့ပြောတာပါပဲကိုဘိုးစိန်အော်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လေးဆရာစီသွားရဲလမ်းစီ ਲੈ ਨਾ ਰੋ ਖਾਇਆ ਮਾ ਬੋ ਹੋ ਭੂਲਾ ਬੋ ਸਈ ਹੋਟੋ ਹੋਟਾ ਬੋ ਕੋ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਨ ਨੇ ਆ ਨੇ ਸੁਰਾ ਮੈਂ ਯੋਂ ਖਾਂ ਜਾ ਰਾ ਕੋ ਦਾ ਹਾ ਡੂਰੀ ਅਟ ਅਕੌਂ ਸੋ ਅਲੋ ਬੋ ਕੋ ਕੋ ਬੋ ਸਈ ਬਿਓ ਰਾ ਮੈਂ ਨੇ ਯੰਗੋਂ ਯੌਟ ਡੋ ਲੈ ਸਿਆ ਵਾਈ ਮਾ ਗਾ ਚਮਾ ਰੇ ਤਾ ਰੇ ਲੂ ਰੀ ਡਬੋਂ ਨੀ ਸੁਰਾ ਖੇ ਪਾ ਰੇ ਕੋ ਚੋ ਨਾ ਯੇ ਹੋ ਮੋ ਟੋ ਰੋਂ ਲਾ ਨੀ ਬੀ ਚਮਾ ਤਵਾ ਮੇ ਨੋ ਏ ਏ ਏ ਏ ਆਉਂ ਮੀ ਮਾ ਦੇ ਲੋ ਟੋ ਰੋ ਰੀ ਸੂ ਟੌਂ ਮੀ ਨਾ ਬੇ ਹਾ ကျွန်တော်တချင်းစီးတီးတစ်ခွေလောက်ထုတ်ချင်နေစရာဟိုအဲ့ဒီအတွက်လीငွေလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့စုဆောင်ထားပါလေအဲ့ဒ ါဘာသိန်းဘုံပဲမင်းကိုဆရာသိပ်ဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ကွာ ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးထင်တယ ်ဗျာ မင်းမှာရှိတဲ့ငွေလေးကိုမင်းဘဝရှိရတွေ့အာမခံချက်ရှိမယ်စီဝိုင်းလေးတစ်ခုလှုပ်ထားရင်ကောင်းမယ်တော်ကြရှိစုမဲ့စုကုန်ရင်မင်းဝါသနာပါတဲ့တန်ရုံးစင်ရှိတဲ့ဒီလောကတွေကလွင့်ပါသွားလိမ့်မယ် โอ้หมอบอกเสียเอหูจนมาขันษาแจกโยนตีท่าได้ไส้ดับวาทนาเนี่ยเมนูมุกูสุซี้ท่าได้ยีมั้นแจกอุญญุไถตูอยู่ตีไถตูเสียตมะมะปี้ได้ปัญญาฤกะเย็นเนมาปิ่จั่นนี่บิเป้ผิดกูผิดมาบ่เสียเอเนาะๆๆเ มนโจดาฤกะเมนเบกะจี้นี่ดาโหตะเกเรงารุอนุปัญญาตมะฤกะมัดตัดยับทะเมงงัดเตผิดอนุปัญญาเยอลุจุยปิ่มูจอกช้านตาเนตูเดตะบงจี้บ่ปะเต็ง จนอะเทนเนาะတချင်းရင်ဆရာအစိုးတော်တားလိုက်တာတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းကားတွေတိုက်တည်နေကြီးပဲထင်းနေတာဆရာကြ ီးမထင်ပါနဲ့ကွာမထင်ပါနဲ့အမှုပညာနိုင်မည်ဆိုတာနာမည်လေးလောက်ရတဲ့လောက်ကတော့နုနေတယ်ထင်ရပြီမဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝကခက်ထန်တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်အမှုပညာကိုချစ်လွန်မျက်နိုးလွန်အရေးစုံပြီးဖြတ်တန်းနေကြတဲ့ဘယ်ကောင်းတွေဟာတာအထွက်မှာအစင်မချောလို့နောက်ကျောင်းပြန်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပန်းနဲ့ရောက်ခံဒီမှာအပေါင်းသိမ်းမှလို့ပျက်စီးကြတယ်လေရှိတယ်။အောင်မြင်မှုပန်းနဲ့ရောက်ပြန်တော့လေထိမနိုင်သိမရဘူး။ပြန်လေဆုံးရှုံးသူတွေလည်းတပုံကြီးပေါ့ကွာ။အနုပညာအကြောင်းပြောရရင ်ဟုတ်ကဲ့ ။ဟိုပတိပုံမြင်နေလို့ပဲတထုံတညပြောလေကုံဆုံးလိမ့်မယ်ထင်မှာကွာ ။ငါဓာတ်တက်ထဲမှာနားဆင်ရတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်ကလည်းမလွယ်ပါလား။နင်းယူနင်းယူနင်တို့ထင်သေးပြီးလောင်ပြောင်မှုတန်ကအလူးလဲအထိုးနဲ့ခံရတဲ့ပတ်သိန်းတယောက်အဆူတော်တယောက်ဖြစ်ဖို့အမှုပညာလက်ဝေစီဝိုင်းအတွင်းမှာအလဲထိုးမခံရအောင်ရီမန်းချက်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲနေတယ်ဆိုတာနင်တယောက်သိပါလိမ့်စားနှင်းယူရဲ့ အနောက်ပြည်ကနားပြောတယ်အဆူတော်တေးရေးစရာဒါရိုက်တာတွေကြတော့အချို့လူတန်းစီနေကြပါရဲ ့ဟုတ်ကဲ့ အချို့ကြတော့အဲလေးရှင်စရာဆက်မပြောချင်ပါဘူးကွာ နာပြောပါစရာလေပြောပါအေ းထုတ်လို့သူလူချမ်းသာတွေကတိုက်တာကိုရိုရာလန်စာတွေပေါ်ကနေငွေဆိုတဲ့အရင်ညှစ်ဆက်နဲ့ညှစ်လိုက်ကြအေးအရင်ရွှေနေတုန်းလက်ရှိတုန်းတော့အတူတူတောက်အတူတူစားအတူတူသွားမင်္ဂလာစကားလေးတွေကဖောင်လို့ဟေးအရင်ကုန်လို့စီးဝါးရေးအကွက်နဲ့လည်းမကိုက်တဲ့နေဟာလွယ်အိတ်လွယ်လမ်းပြီးရှောက်ရတဲ့နေပဲပတ်သိအဲ့ဒီနေတွေဟာအောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းမှာရှိကြတယ်သိကြတယ်ခံစားဘူးတယ်ခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့နုပညာသမားတွေဟာလေရတော့မှမစုဆောင်ပဲသုံးဖြုံပြစ်လို့ပဲပေါ့ဟာ ကျွန်တော်ဆရာပြောတဲ့စကားတွေတဲကအဖြစ်တည်နဲ့မကြုံရအောင်ရှောင်မမယ်ဆရာ ဘယ်ရနိုင်မလဲကွာမအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ကို့ငွေလေးနဲ့ကို့အတန်သွင်းပြီးတော့ကို့တင်းထားတဲ့ခွေလေးကိုပိုက်ဟိုဆိုင်ဒီဆိုင်ဝင်ကြိုက်ရင်ဝယ်ဖို့မျက်နှာကလေးနဲ့တန်လေးစမ်းဖွင့်ပြချီရင်တော့နားထောင်အတင်းပြောအလကားရတော့မယူချင်တဲ့သဘောပေါ့ကွာအေးအောင်မြင်လာတော့မင်္ဂလာတရင်တွေကလက်ဖေးဆိုင်မှာထမင်းဆိုင်မှာဟိုမှာဒီမှာပြောလိုက်ကြတာသူကပဲကူညီတလို့လို့သူမယူမိတာပဲမှားတလို့လို့ ซูรอลิซาส่งซ้ําหวยไปสาจุ๊กชุบมะอูมะเลเนี่ยหวยไม่ရှိတော့တက်မယ်ကြံတော့မှာစာจุ๊กဆိုတဲ့จุ๊กเนี่ยတေးသမားငနွားလေးတွေကိုဝိသမားချက်တင်းများကနေခြိလိုက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အစာတော့ဝပါရဲ့ကွာဘဝအာမခံချက်တွေကခြိပန်းမှလုံးလို့မရတော့ဘောအင်းအနုပညာလောကမှာဒီလူဒီစနစ်ဒီဖြစ်ဒီရှိနေတဲ့ရွေးကာလပတ်လုံးမြမကီတာဟာဘယ်တော့မှ တူတက်နိုင်တော့ဒီမှာလေဆရာရေးစိတ်တော့မပြတ်တဲ့ဘူးဆရာမင်းကိုတငယ်ချင်းကိုညီလို့တပည့်လို့သဘောနဲ့ပဲပြောနေတာမင်းတနေ့ကြုံရမှာလေမလွဲမသွေကြုံရမှာလေအဲ့ဒါတွေထဲမှာရင်နာဆရာအကောင်းဆုံးကတော့ကိုကိုတိုင်ခံစားရေးဆက်ထားတဲ့အချင်းလေးတွေအာကူတကြီးပြမိပါရဲ့ငါဆရာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးယူသွားတလားလောက်ကြာတော့ဒီနေ့တေးဆရာဘယ်သူရဲ့ဘာစီးဒီဆိုပြီးထွက်လာနားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ดาวกูไอ้ติชินนี่แหละกองนี้ก็ไม่เปลืองอูล่ะเสียเปลืองเหรอเปลืองล่ะบ่กว่าตูเปลืองล่ะก็อย่าแท้อย่าแท้ก็เลยနိုင်ငံเจ้าเสียကြီးนี่เว้ยติมาเปลืองตูเค้าเนี่ยตูติชินเนี่ยตูเว้ยอายุเพี้ยล่ะบ่เอ้แม้แล้วไอ้ปะมาปုံสกาอยู่นี่ไม่เพี้ยเลยเสียกูกรีดทุกข์เปียหอกะเสียเมงกูงากูตื่นไปล่ะเนี่ยตื่นญาอยู่เว้ยสิดิเนาะหอบ่ล่ะเสียปัญญาไม่ตัดเต็มอนุปัญญาสมาจิงขาวบุไม่ผัดผู้เยจ่อจ้าล่ะ นุปัญญาสมาจิงกางบุมะเผ็ดผู้เยจ่อจ้าล่ะแต่นี่มากูโลวาทนาชินนี่กูสอกาจินเดมัมมานะวิธวะลောบะงาสาตับปาลางาสาญัดปาลาสุเรอัตตะเบร่อมาไม่ท้ากูสุเยเมญีมันเจกูเสียอกองติพอไปเมอาสิจะบาเสียมะเวร้อฉิงมามิอสุรเตียวเผ็ดมาปอกโอเคเสียปั่นปูเมหาวันตาไลตาเมบวะชินตันบุด้วยนี่อ้อสาจุ้ยเมโอเคเสีย ไม่ด้วยดีโลกเสียอลุเปลี่ยนลุเมนจูซาเนาะหวนตาไล่ตาเสียเอ้จนบลูหวนตามามดิเสียจนจูซาเมเสียจูซาเมเสียเก้สาจองเอ้ตื่นเม Ready เนาะ Ready ดูนาดูปออยอกๆสุรโรเตี่ยวๆผู้สุราไม่ล้วยดาอมันมาอคิลาลีแลกองมามาอตันลีแลกองๆมามาคิลายะเดบัวอยู่มาตะชู่กาแลจองๆตะยองกาหากองยีอยู่มะทะเนตวะทั้งมานากะโลเสียเมตันสุอตันจอง ดูแลกองมาลามะหิดีเนี่ยกว่าอะโยโซคันยิอังอติเวจูซาแกยาบลูเวนิงยะยะอิเมงาบวะมาอามะช่อบาลุลาดาอธิกะยาอองยิงสุราอเมมวยยะยะติมะลาไหนมา ဒီနေဝါကိုအခြေခံဘေဒညာသာအပြောင်းလဲတွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့အောင်ပဲဒီမူပဲရဲ့ပညာတွေကအခုတော့နေနေငါဘဝချင်းရောက်လာပြည်သူအပိဘဝရှိကောင်းတဲ့လေဒီတခါဆိုတော့ဖြစ်ချင်းနေငါဆိုတော့ကြီးကြီးဖြစ်ချင်းနေငါကြိုးစားရယူနှက်ခဲ့နေ ဟုတ်ပြီငါတပြေတော့စူတော့ဖြစ်ပြီကွာဆရာဝင်းလာသွားပြီကွာမင်းအတွက်ငွေရှင်ကြီးရှင်တွေရဲ့ရှိမှာအောက်ကြခံပြောရတဲ့ဘဝကလွတ်ပြီပေါ့ကွာ siapa beli lu dah wanita le, siapa ini dikehendak jadi, tan tuin le sura, tan mula balas siapa ini. Kamu kok? Ini kau ledi tahun lalu, mana tadi muiar le siapa ini? Cenoroli, naji jago yang dikehlu, nyoman ya ujian lah le suji, di suji ku suku ya me yebe, sama ramah bos siapa ini, no? Dabo kok, dabo. Cenor dia tema jauh kena biang macam. Oi, biang apa biang apa? Usia tiga orang ni, setuju tiu labio ni jah. Kalau ze, kau nak keluar sih macam? Hala, dah macam macam siri ka, macam macam aku jauh nyari ni ne. Sulaiman macam ni ka, pati ni nasi, pita ni jinib orang. Macam ni, belok jam mana? Oh, tengah jam awal siapa? Tengah jam awal, telah lupa. Telah lupa sulaiman biang macam. Siapa kongan ni malu, jauh biang ke na? Ha, babi, ni tangja lah, tu ni tempoh lagu. Xiao Yan ni panai su, ni ni jauh jauh ni ya mah. Aku, ni ni lama pihon lari gua, ni baru lama ni dah le hendak ngaji. Baru lama mesti bawa gua, sekarang ni lagi ziarah ni bebo. Bema saikan ni dah ni, hati ni je. Yang aku malik wa? Oh, ni yang aku naji dong pin ni mak aku. Dah jang tarik pubi, tu ye tarik dong. Yang lain tu lebih. Dah ni ni yang aku mak kipu diwali balik ni. Nisa angdo video, tak cemas sahula aku. Bega tak cemas sahula malik wa? Tak cemas sahula ni mungkin biasa. Ili. Adi diwali ni lemah pare, surori udah malik. Ni ni lono. Sedih juli mak tua jia aku. Rasdeju masu, masdeju mana? Kongwaji ni nama buku. Kuniya mioji, diniya mioji. Ho, hoiya ni tuh kui biji ni ada tengah ni. Turu tuh ni musuh. Ngah tinai gua dala. Niu lulu, Taiwan mioji macam ni mawa gua. Oh, dahre niu kan mioji, kena kena mioji deh gua. Hala, cawai ngale, ayam sah mija mana deh gua? Oh, tuh jang tengah ni gua doa, sini kau mula deh gua. Cepi malo, badan ni malah gua. Ibo, ngale turu bo, yang niu mula bahu. Ngah jauh nengah lu, tapi bawa tabar lekwa. Kau mana lekwa? Oh hei, si Nathan. Hei, ni udah aku, ni kau yang lekwa. Tu kau surau pi belain? Ah, bega surau pi amal lekwa. Yang uno kena kena tua lah be. Tu miro, balehu, atan tuin mu, cint subu ne. Tu dah tu cint ni le. Dah sama tak kau mana jawab aku lekwa? Hala. Ii, lekwa. Rabio kau ni leda. Ni lu bego ngah tua lah umai dala. Ii, kau mana? เฮ้ปัตติเฮ้นี่เบรุอ่ะเปลี่ยนละเลยงาเอามีไล่ตาเฮ้เอาเมนี่งาตะตุยตะมวยผิดลุนี่กูเป็นมานี่ล่ะเลยบาไปลุนี่เลยกูไม่มาอ๋อย่าพี่ล่ะเปล่าซะมาหาอศีอ๋อเปลี่ยนละเฮ้อ๋านี่เมนี่ก็ละเหมียไล่ตาหางาต้องบ่เปล่ามันไม่ดีดอกนี่เมราเลยกูงาตะคูจิ้มผิดมั้ยหน้าท้องก้าวมีนัมเบอร์ 3 ตะดุ้ยตะมวยสุดาเนเทนโลบามาดุ้ยราจาลุผิดไปเลยเมเนาะนัมเบอร์ 4 งาอะคูยังกูมานี่เดนัมเบอร์งาไสกาเนเนเฮ้ซีออนเนนัมเบอร์ 6 เมิ้มมะมะยะเวบาลูบิวอะเสผิดบาดีเนาะดีกว่าโลกมางาเย็นเดกะนะลุงตาโกป่ายซูท่าได้เมนลีเตี่ยวโดชื่อเดฮะดูแลเนี่ยนิ้วนี่ฮะตูชื่อนี่ตะบี้งาเบร้อมะท่องงาหยาซีกว่ามา ยองตัวกงเปซี้เพียงงากูงาผิดไม่คันมึงมันผิดจริงอ้าวแม่ชิงกงยอมมานี่งาสกาฤตตัดนี่ไล่ตาเฮ้เนนเทนโลบาปะเต็งอ่ะปะเต็งมาเว้ยนำมาคุณเนี่ยซีบัวยี่ก็တော့ไม่ผิดดิลุลุชาๆลุลุซาๆเว้ยอเนกามาลูซียามาลาบายูบาตะแจ้ต้งลงสุดแล้วตีมวยก็เปียวดียองเนอัญญาจ้ะတော့ไซกาเนเนหึถ้าสู้ยินนี่ต้อมาตะงาลีเนี่ยป่ายเมียวดากามาตะตาอุ้มมาบ่ปะเต็งเนี่ย เอ้ ตาเราท้าบ่ฮะตะงาลีแลบ่เมียได้ยีแลมาไดผုံซู้จုံเนี่ยไปผုံกูหนีได้อาคามะตะตาบ่ฮะบวชสุดาตะตาบုံนั้นกูคันซ้าจิญญาได้ลูกนี้จิเว้บ่ทุกข์สุดาตากองกูเบ้ถ่าวละมวยท้าจิมาบ่เลยฮะกูมวยแยกกูยัวกูยายากูซาติกูติกูอตันวังงางาบวชกูตะไดซีวายคัดท้าจ่าโดเลยอู้ดาริอ่ำมาท้าบ่าเน่อพะเต็งเยอะมาสุดามะชิเกตูมามะชิจ่าดาเว้ฮะ ไอ้หมาหูมะคันซาบูจ่าได้ลูกတွေကရှားပြားมาตะกาထီးတယ်လို့ပဲလွယ်လွယ်ပြောပေါ့ပေါ့ထင်းကြောပြင်းมาจိန်တိခံရတဲ့ကျွန်တော်မျိုးကတော့အရှိုးအမြင်တိုင်းပတ်သိင်းနေကိုနေပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ဆိုတဲ့တိတိစိတ်ခနှိတ်ထားတာတော့နင်းပဲတိပါမလဲ ပါတိဒါတော့ဆယ်ညအတန်နဲ့မတူဘူးလားဟင်ဟာနင်ကလည်းပြောရုံပဲဟဲ့ဆူတော်နဲ့ငါ့ဘောနဲ့မနိုင်ပါနဲ့ဟာနားမှာဆူတော်မပြောနဲ့လူမင်္ဂလာဆောင်မှာတောင်ဆူရဲတဲ့အစ်မရှိတော့ပါဘူးဟာလောကမှာလူလူမရအတန်မရရုပ်တော်မှာတူရင်တူနေဦးမှာလူလေကောင်းရုပ်တော်မှာတူရင်တူနေဦးမှာအချို့ပြောတာပါနော်ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟ ดีอภิเษกแท้ๆไม่เปล่าบ่เลยถ้าสุอย่างนี่งูงาอธุชั้นสกาเปล่ามั้ยหน้าท้องมั้ยบ่สกาเลยฮะนี่งาเลยสกาเปล่าล่ะเวน้าอยู่เวลาตองชื่อนี่อะคู่มาปลิ่นคั้นเนี่ยดิโหลิกูเปล่ามั้ยสกาอ่ะอธุชั้นมาลูกงาเปล่าไปอยู่เลยฮะเก๋ๆเปล่ามาล่ะเจ้าซ้ํามาบ่าล่ะถ้าสุเปล่ามั้ยเนาะอืมดีๆชาๆหน้าท้องเปล่ามาล่ะเปล่าบ่เฮ้ตะเกเรมา นิ่งโหลนิ่งอ่ะชิดเลยฮะอ่ะเปล่าเลยบัดเต็งนิ่งงาชิดเด้ลูกโอ้ชิชิเปล่าเหรอชุบนี่ลูกล่ะงาตะบ้าไม่ปอกพูอืมไอ้จีนอ๋องซองเย็นแค่เด้เนาะแกบ่าเฮ้นี่เปล่าจินน่ะป้าเลย ตัวจ๋าเองก็อภอรีไล่ลาออกมั้ยปูก้องน่ะบ่ฮะบ่ผิดหรอกตะคาได้หน้าผอกบีดาฉิบ่ล่ะบัดเต็งเนาะงาไถงูไล่แม่ตีล่ะอมลีงูတော့มงูไล่ปานเนี่ยฮะนี่เม็ดจ๋าน่ะงาไม่จี้บ่อูนี้อยู่อ๋อบัดเต็งงาเลยนี่งูฮะนี่ตะเกียวเปล่าล่ะตะเกียวเปล่าล่ะนี่หึอ๋องาเองเนี่ยบลูผิดต้องมาไม่ตีว่ะวนตาไล่ตานี้อยู่อ๋อวนตาไล่ตานี่ตะเกียวเปล่าน่ะเนาะ ပါတင်လှုပ်ဆမ်းပါဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တအားဖက်ထားရလဲချစ်တာဟိုငါမနေတတ်တော့ဟာလှုပ်ဆမ်းပါဆိုမှသူများရဲ့မြင်ကုန်တော့မသိလားဝမ်းတာလုံးလို့ပါနှင်းရေငါ့ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ငါလေမှန်တာပြောရရင်ထောင်ထဲမှာနေရတဲ့အချိန်นี่ဟိုနင်းနဲ့ခွဲနေရတဲ့အချိန်นี่အားလုံးနင်းကိုငါတနည်းမှမေ့လို့မရဘူးနှင်းရေတည့်ရလားဟိုတက်ဆက်ထဲမှာနင်းကြောက်မှာပေါ့ဟိုတချင်းလေပါလေ สนะกินนี่มองน่ะฮะตะญะล่ะลิวี้ล่ะตองมาเย็บบ้องคนเนี่ยซุยอะไรสุดาลิอะกูงากูไรคันซะแกอ่ะมาเย็บบ้องคนเนี่ยซุยอะอติอมัวเย็บบ้องถองตองตีนตั้งกระดิมะคันซานี่อ่ะล่ะหลุดออมไม่มีดิฮะนี่กูเอ้อละหลอกที่ตะเพ็ดตะซวยลั้นบีฉิกแกอ่ะอะกูมาอดูชะอดูชะอีกเด้อหึนี่นี่งูนี่เด้อ๋อ งาต้อมมามาเลยฮะนี่มาแผ่นน่ะสุเลยงาไม่แผ่ป่าวงาวันตาลุงลุตะดิเล็ดลุแผ่มิดาวะงาต้อมมามาปัดเต็งบ่ฮู้งาแลนี่ลุเวฉิบ้าเลยจาบิเมอะคาน้องตาบิปัดเต็งเยบ้าบลุบลุงาโหลนิวจีดาตะหยอกนี่เล็ดแทบ พี่รู้ซีซั่นไล่จ้ะพี่ฮะขึ้นไหนเนาะก้าวหน่อยบ่ล่ะพี่อ๋องเลยจู้ซ้าไปบ่บาเต็งน่ะด้วยเสียนอยู่ทับอย่างเนาะอุ๊ยแม่บ่จนก็ผิดสิจินมาเลยกูเขียนซวยอ่ะ โอเคตู่จองเปียวมาแล้วแค่ดิบาผิดรู้เลยล่ะถองก็ถั่วลาพี่จนสิอยู่ยောက်ดิโอเคจนสิมาตะเน็ดคว้าหลอกหนีพี่ตู่ยัวเบยยัวเปียวพี่ตะเข้ามาเลยไม่เปลี่ยนฮ่าอะกูตะละหลอกสู่พี่เปลี่ยนล่ะเว้ยไม่อยากตาจ่าတော့เลยจนกูจีนซ่ามาเลยล่ะพี่เปียมาတော့มาไล่บาเลยตู่ยังคงสเตทโชว์อึมิတော့เปลี่ยนล่ะ Cina tu bayar cina tu tu Lisa bayar. Iya, cina tu kudu bayar suara rumah bo. Eri ye ja, cuma ni china lan timosi ka, niat dengui motor ni lagi dia, no? Oh, niat. Cina tu timosi ka cuni mana, dila kumemu. Okay, okay. Timosi ku tanya ule marah meja, tanya kungsi tu ya bayar, no? Ah. Cina tu toga, yang orang lom show bayar kumemu, no? Sedar lagi dia, no? Kau milih, sedar cakap apa? Pati nama babi me. Niat dengui suri nama guru, tiga ibu kamu. Okay. Cina nu bina lama, ku kensu ba. Lisa bayar. Suruh semua bayar, no? Taro tapos ya. Nega tu ye, suruh pihin ye ngah suri tercinga. Kelilu juga saya mah pilih ni lo, jadi subah sedalu pilih ni, pilih ni lo biar apa ya? Oh babi, cina tak bawa babi ya, cina cuci api siapa? Aman sama kamu babi ya, mula. Okay. Zikai ni dulu mesti ni no. Ha, mesti mau siapa, mesti mau. Okay, cina tahu mana? Kau babi ya, kau babi. ว้าวเฮ้ข้านี่ว้าวโอ้นี่เบ้ตั้วมะโลเลยชิวเตยอ่ะบ่นี่เบ้มามาตั้วว่าเนี่ยล่ะเฮ้บ่าแล้วนี่ล้วนสุยดิอูปังกะลีหลูตีบีง้าแลมาซั่วเป้จังล่ะเฮ้ง้ากูตีโลไม่เปียวว่าเนี่ยเฮ้ง้าเย็นแน่มาตะลุขันซ้านี่ยาเลยสุราหนิตีดิจิมาเลยนะลุงน้าอนวนกู เดี๋ยวว่าปะติหนิจีน่าอูเปียวว่านี่จวนอันเต้เนี่ยล้างคั่วมากะงาวะงาวะนี่งากูมึงพ่อยังไม่เข้าเลยปะติชุ่มน้ำมาเตี่ยวไปแม่อมุนสกาวกูเนี่ยอบอมางาตะตะลุไม่ต้องมึงสุราเนียงนี่เนียงนะ อ่ะมาแต่ลุไม่ช่วยแกอะไรงาผิดกูนี่ตะโบปอกป่ะเฮ้ดีกว่าสกานัดถองญาตําเมียจอกซองจูตัวเปี้ยงอีเด้ชีสกากูไอ้ดิชีสกากูนี่ยงจีท้าได้มุล่ะนี่อยู่หึแกงาตั้วเมียโอ้ปะติ ง่าอูติเกจิตเตซุยง่ามิงลาซองปี้เดอะฉิณีบ่าวเฮ้โนปะติโนยะเสลลาหลานนี่อยู่เยยะเสลลาหลาชุ่มนมายะลงนาอูอะแค่ป่วยแม่อีซาริเนตะติปะติจินดีดะหลานนี่อยู่เย Ini yang orang tiwai ni ramai ni ber, ngah xiao ni yang kau mula, yang orang piang yang kau mula, ame pi bau ni, tu borah ji tuan ni ber, tu mengelah buat ji, awam yang bazi, tapi macam ni ni, ni tu, kan saja tiada bodoh, ngah nalu naga muitu ya rumah bah. Ha, bodoh mati tiwai barang ni he. Ha, iu ni ya. Wan jadi. 对呀，就来。那好吧。 嘿，你嘞？地方嘛，毛不等苏人那边呀，是的啦，哥。 是的，是的，哥。那咱说，哥，看那来家比完了，哥。啊，也来哥，咱俩哥。哎，你讲嘛，人弄嘛，苏罗有无？哥啊。嗯。地方人弄，但现在都面大人哩，都一般那么个比国外人都地方人没啥呢，哥啊。 嗯。撇着，撇那嘛比。撇吧嘞。 他那个苦连你教教了，唐家比了， 杨公啊，苏了，边啦个这个苏罗江，这钱江的，龙王都教了乌鸦，他还得教多少个苦啊？啊，你哩要看你吧，你哩。 哦，我要看你吧，哥，好好写明年的钱嘛。嘿，八队，没有来的话，追你罗来嘿。哎，好了，来呀来呀，哥，快给你哥，拿了哥。 八队， 啊，谁呀？ 没地要啊了，今天都要吧，是啊。一个，都是要的，也孤独呗。 阿弟，阿明拉上电脑没关着，明天有来我考你来呀。 哎，谁拉上？ 地明拉上我。 me pa ma so li ngwe dong chu pi ke de hwa la de pi nu le so won kho ke me so da ma ya me ngo myin jin lo de chano ma so bi ya si ne la sia ye ba ba pyo de chano ma so bi ya si ne lo ha me nga so ro phit bi so de tabo ne nga o so ga da la he ma ma mo ba u sia de me pa tei ya ba de ya ba de ma so ba de แม่งะอ่อมาเสียหาสู่ได้อติเนี่ยไม่เห็นเนี่ยเม็ดหมอสู่ได้อกองเปี่ยวตบท่ามาแม่อ่อมเมียนมานะปรมาสงเนาะง่าโทษเนี่ยสอก้าได้บ่ไปบ่ฮะๆเสียงงบ่อูเสียเองโหดิโลไม่ทีมมาเนี่ยเสียเองจนมานี่จนมาเสียกูเปียวไม่ปะจินเนี่ยอาจารย์นี่ดิจอมมาเปียวจินเลยเปียวบ่บ่เปียวจินเลยตบบ่ยะมาเลยเม็ดด้วยอ่อมเมียนมุปิติฤเนี่ย งาขันษาดิเม็ดตะตะขันษาบ่แม่หมอสู่เลยงาเล่นๆยีกระเดกฤษะเม็ดฉีเนี่ยผิดอ้าไม่อย่างดรุเนี่ยถุยอูยายยาเลยเสียเปียวกูกฤษะดิเสียเนี่ยจนเราเนี่ยเสียตะเป้อจ้องกฤษะตะลงตะบาระมาลงอ่ะไม่ใช่หรอกมาเปล่าจินเนี่ยเวรณาใช่ไปมั้ยเลยจนเสียเปียวดุเสียค้านดุนากรรมมั้ย จนตะชิ้นสู้บ่แม่จนสู้บ่แม่เสียจนอั่วเสียเบด้อมาญัตนามาเป็ดเสียอูอะแค่ไม่ตุ้ยเสียอูอะเสียไม่ก้วยเสียอูคุโหลเลยหนองเบด้อมาไม่ผิดเสียบ่อูเสียเองเนาะจนต้อมมามาเลยเสียจนชาได้เวทนาอูจนเว้คันมาแม่ย่าบ่เลยเสียเองเอ้กูก็ญัตรู้ได้เปิดตะทะมิ้นจุ้ยแม่เปิดตะเบด้อมาไม่สอฮ้าอย่างแม่งงามาไม่ตุ้ยเอง เจ้าหมอบผู้กว่าเนาะโอเคปีตักกูไม่เล่นยิงบัดตีนน่ะกูไม่ตื้อหลุเปลี่ยนไม่ยกเต้หลุนี่ไม่ก้าวหลุสู่แหละเฮ้ยเนี่ยห่านเนี่ยเลยมาฉောက်ฉิตรุหน้าเนี่ยเต็มมาตรุอาเปชี้เหมี่ยวมาตรุรุนี่หน้าเลยดับมาอนุปัญญาตมะทะมิ้นซ่าอย่างดาจอกีตะตามาดูမျိုးตามิตรุฤปี่เลยช้ําตาจ่วยว่ามากีตะหลุตมะดิก้าวซ่าเมสู่ เมตบ่ปอกซ่ามาตะเบยอ่ะซ่าบ่ปอกซ่าเสียเปียวจนบ่ตะชิ้นสู่อ่ะมั้ยเสียเมสู่อ่ะมั้ยทะชิ้นอ่ะสู่รอผิดฉินเนี่ยงาบ่กว่าหึนอกตะบุจนยีท่าเลยเสียเบ่แม่นเปียซะนอกสปอตถุบีอ่ะโอเคอารมณ์อศีเนี่ยมาเสียเมสู่มั้ยตะชิ้นน่ะแม่ก็อ๋อติสสารณรงค์หน้ามาเมตตาอชุ้มทมะเนี่ยแล่ผ่วยดีเด้เสียเนี่ย จ้วยออกลาจ้ะดิเอปริตันนี่ครับเจนเราจะคู่เผ่อผีผู้อสีเซียนแห่จ้ะได้ตัวเรามิบะปิโลเมียเปลี่ยนเล่นส่งซ้านี่จ้ะเมียเล้งกูตีกิจะภွင့်มานามเมจี้เปลี่ยนไหนสู่รอปัดติ้งตันผิดโอเคจีซุติมาละครับเนี่ยเอปริตันเมียเนี่ยเจนเราเนี่ยตะฉิงก็เงินบ้าง โอเคจีซุติมาละครับเนี่ยเอปริตันเมียเนี่ยเจนเราเนี่ยตะฉิงก็เงินบ้าง2,000,000บาทโอเคครับเนี่ยโอเคครับเนี่ยเจนเราเมียตีจ้ะได้ปัดติ้งน่ะตัวมะหุตะฉิงก็ดีหว่าก็สู่รออยู่ผิดเนี่ย1,300เนี่ยอภิเภกขันกันได้ปัดติ้งผิดไปเลยจีก่อนเลยว่ะปัดติ้งน่ะจีก่อนอีกว่าไม่ได้เดี๋ยวกว่าดูก่อนแล้วเดี๋ยวทุ่งบ่าวโอ้ยปัดติ้ง ปัดติ้งน่ะอัจฉัยสุสุรปัดติ้งจังสุราหนิงกูงานนี่กูฉิบอะไรปัดติ้งหนิงกูอสุรโหลไม่ติกิลิงเงินชีตะงาเดบวกรีก็บางามานี่แหละฉิบกูต้งเปลี่ยนเยอะแต่ติโอ้อ้าไม่ตันลูกมันชั่วเกียราฤนี่ตีบาลีซะเฮยุบารีซิมานี่ล่ะ นาลีกูเวขณะตั้วไอ้กันแล้วอ่ะลาก้องเนี่ยใช่ป่ะเลยกุสันล่ะเองเตี่ยวแท้ไปตั้วไล่ป่ะนี้อยู่ก้องนี้เนี่ยมูนี่ลูกอะคูตรุตากุสันล่ะเนี่ยจนอะเย็นอนิสงชิมเมษุยมักคินนินยูรุเยมิงลาป่วยมา บ่ป่ะงาบ่เกบี้บิเวงากูนินุอ้ายไว้มาตะไรนี่ช้าท่าจ๋าเลยสู่อะลีดีแท้มานินแล้วป่าได้มุล่ะนี่เวฮะนินเทนนูงาบ่ป่าบ่ได้บ่าบ่เปล่าเลยนี่นินบ่ป่าบ่หุล่ะฮ่าๆๆๆๆยี้อ่ะมาล่ะเองนี่ นิ่มบัวทาวระติ่นเตวนจ้วนไหนเมซวยบ่ดิงางูยิ้นน่ะยีป่ะบ่แม่นิ่งเลยงูยิ้นน่ะยีป่ะบ่แม่ฮะเปียวๆบัดเต้นี่อ้าหยังเปียวไล่ซะมาเฮ้ยดิแม่นิ่งตะคาตรงก็เลยถองจะบีบิกูนิ่งงากูจู้สินเตียวมุล่ะนิ่งหึจู้สินเตียวมุล่ะลูกบ่าบ่นิ่งบ่านิ่งนิ่งตั้วรอบ่างานิ่งกูนุ่มเสร็จชิน งานนิ่งก็นึกเลยไม่เสร็จอ่ะกูนึกเสร็จเด้สู้ได้ตัวเดียวถ้าว่าเราคว้าขวาจ้าได้หลูริมางานนิ่งก็นึกไม่เสร็จนิ่งนิสิกางาคว้าขวาတော့มั้ยดาใบแม้นึกเสร็จปูอ้าเองไม่ရှိဘူးนิ่งงานนิ่งก็นึกเสร็จปูอ้าเองไม่ရှိဘူးตัดดีไม่ရှိ ขึ้นไหนมั้ยซื้อนิ่งอยู่เยอมุ่งเตียกาเนี่ยมา

You, Naliwa, Nilavi. Nima Ede Ulai, Palo Munirale. Nim Echin Evukusanai. Oh, you, eh? Minglaunyama, a pure lady net, Pinyayamesa. Minalunaga Mushaitani Nezuro, Makomushinewa, and you. ไม่บาเนี่ยเลยสุรากูซังเอาชินชินโดดมาวะชินชินโดดมาพี่ไหนเนาะกูสุรากูรอนี่อยู่ตีบาเลยดาใบเม้กูซันไล่นี่อยู่มางงเงเรอ่ะติ๊กชิกแกอ่ะเลยชิดดูชิบาเลยบาชิดดูฮล่ะอยู่อยู่มาชิดดูชิเลยฮล่ะฮ่าๆไปอ่ะสุอสาก็พ่นเปล่าล่ะนี่อยู่อสาก็พ่นเปล่าล่ะ มินุมีมาเลยตะเกรอมวยผอกหลูชานะควายลาตะเหมอะฉิกูมะเป้เสร็จตะเกรผิดฉิงจ่อเมยอยู่โทอะกูรอบะลูลงบะลูลงมะเลยเปียวซ้ํามาโอ้นี่นี่อยู่ดีโลอซ้าได้อ่ะเหรอมะหอกกูกอซันละนี่อยู่เนี่ยมีบะซีมันยามะลุนซันเยลูตากองนี่ขึ้นอ่ะล่ะกูน้าเลยบะดิกูจึงไม่ตาบะ มิงลาอุญญามามันหลอกป่ะได้อะฉิมึงเนี่ยเบลูยอกจ้าမျိုးมาไม่ส่งได้จริงไอ้นี่တော့อยู่นี่ชิอู้ซิซิโกเปลี่ยนตัวป่ะโอ้อะคูมาတော့เป้ผิดနေมาတော့မလဲกูสั่นไล่บาลูไม่ผิดနေมาเลยกว่ามีบะซีมันหาโกคันพี่มะมันเนี่ยอะฉิเนี่ยไม่เสร็จมันเนี่ยมิตรตาโหอะละมาป้องได้เนี่ยสู่อ่ะหยอกจ้าญาติเนี่ยอลุกูเบร้อมายอกจ้าญาติอะผิดมะคัน กูจีนสาเตยะเนี่ยนิดติเดขึ้นลุดเดลานี้อยู่กูกูจะเปลี่ยนปุ๊บไปมั้ยเนาะตรงโลกถั่วทันชินโนเมียเผีย ยาดิบิรอดิผิดเลียบ่ว่าไรเนี่ยฉิดใต้มะญาญาไรไม่ฉิดสุดอ๋อหาราสกาลุนึกคู่เนี่ยเปดออคามาไม่ตื่จုံไม่ส่งซีบิยาดิเนี่ยอศีพะยาตะตี้ตะตี้นี่นี่งานอกกูบาลุไล่ลาล่ะเลยงาลิโหโหนี่เนี่ยอปี้นี่กูไล่ลาราติยะล่ะบา นี่ตะเกียบเปล่าล่ะนี่อืมตะเกียบเปล่าวันตาไล่ตานี่อยู่เยโหเสียโหมากูสั่นละนี่ย่ะบาดกูบาดิย่ะบาดจนกูจิ้งเล่ซ่าบาดเลยเปียตะเกียบดีเกยซ่าดิจนบ้ามาไม่ติเกยราวุรอขึ้นหลอขะเหมยไอ้ฉิกกูจนดะญาตัดอยู่ดาบ่ฮู้บาวเปียอ๋อกูสั่นละเองขะเหมยหลูอะฉิตะโบเตียนาเล่ตูดิอะฉิเนี่ยมาหลูไรหลูไรชี้จะติจายังตึกก้าวมาเปียจนอ ฉิดดุฑานัดต้องกูไม่จู้หลุมมิดาเวงวันตามิบาเดแกอยู่กูบ่ได้เหมียจนกูเปลี่ยนไว้ปิ๊บบ่าวเนาะโอเคนี่อึฉิสู่ดาเป้ษัดชิ้นเมลูกูทิงเกดาคูราคูรอลีโหดีโลยาอยู่จินเนี่ยแกโอ้ล่ะบา พ่อมาลุยจิเนี่ยติล่ะบดุรีเลยบดุรีจิดูเลยลุยรีบาสุมาโหจิจิโหมาโหมาบดุรีเลยไวน์แฟปี้ด้อสกาฤจวยโหลูดีลูมีมะพอเวชีมวนแก่เยสกาดันฤปันโซรันเนี่ยปริดาบาลันช่องมามหาปันดูลาม้องทะเลคันมวยละเพ่ยใจ สร้างชีเน่ได้ดาไรกาเมนนากาซะสู่รอบาลาบาวนบาเสียเยฮิฮิเฮ่ฤซงโยงเนสุปิ๊กจะเยทุ่งลุดูฤไว้ลุ่นเน่เสียสู่เด้ตะไฉงกะสกาละกาก่องผิดลุตวาดาจ่องดาจ่องบ่อราฤอนุปัญญายองยินฤตะคู่ตรีเป้เมเลอเมสินญ์จาบุฤนำเมจ่อยินตรีทาอนุปัญญาลันหาจอกผู้ลุ่นก้องกานำเมจ่อยินตรีทา ဘုဒ္ဓရှင်ကောင်းတို့ခင်ဗျာဝုထုဇာညွန်းနဲ့တလိုက်တာနန္ဒဝင်းတင်အောင်စီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့နာမည်ကျော်ရင်သတိထားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းမှာပါဝင်တျောဆောင်ထားကြတဲ့အလူပညာရှင်များကတော့နိုင်လင်းလင်္ကာဓိပချစ်သူလှမင်းထက်တေးသန့်ရှင်မိုးမိုးစံဂိတစာစုဖျောင်းကြော်ကြော်တို့ကအဓိကခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြပြီတွင်းညီအောင်ဆိုင်အောင်အောင်တန်းဦး ထင်းရလိုင်ဝင်းနဲ့နန္ဒဝင်းတရားအောင်လူပညာအင်အားစုကအားဖြည့်ပါဝင်ထားကြပါလေဇလန်းပါတေသချင်းများကိုတော့တပြားဆိုကြောင်ညောင်လုံးစောထွန်းနိုင်နဲ့နန္ဒဝင်းတရားတို့ကရေးသားပြီးတပြားဆိုကြောင်ညောင်လုံးစောထွန်းနိုင်တေးသန့်ရှင်မဟုတ်ဆန်တို့ကအထူးတည်ဆိုပေးထားကြပါလေဒီဇလန်းကိုပုံမြင့်မှုအမှုပညာထုတ်လို့ရေးမှမူပိုင်တင်ဆက်ပြီးအမှတ်145ဒတ်တာလန်းပွင့်ဦးတေးသန့်သွင်းမှတပြည်လုံးဖြန့်ချီတင်ဆက်